pentru Mercedes, firește. Moto. Au izbândit aceste plaiuri, iată, își au de acum zeița încoronată. Leandro Dias. Nici nu se putea altfel. Mirosul de migdale amare îi amintea de fiecare dată de soarta iubirilor neîmplinite. Doctorul Juvenal Urbino l-a simțit de cum a pășit în casa cufundată în penumbră, unde fusese chemat de urgență să se ocupe de un caz care pentru el încetase de mulți ani să mai fie urgent. Jeremia de Saint-Amour, refugiat din Antile, invalid de război, fotograf de copii și cel mai mărinimos adversar al său la șah, reușise să se descătușeze de chinurile amintirilor învăluit în fumul aromitor al ceanurii de aur. A găsit cadavrul acoperit cu o pătură în patul de campanie unde dormise totdeauna, iar alături, pe un taburet, se afla tăvița în care fusese pregătită o travă. Pe podea, legat de piciorul patului, zăcea leșul unui dog danez, mare, negru, cu pieptul alb ca neaua, lângă care erau aruncate cârjele. În odaia înnăbușitoare și pestriță, care servea deopotrivă drept dormitor și laborator, răzbăteau printr-o fereastră deschisă cele din tâi licăriri ale zorilor, dar era destulă lumină pentru a putea recunoaște autoritatea morții. Celelalte ferestre, precum și cele mai mici crăpături, erau fie acoperite cu cartoane negre, fie îndesate cu cârpe, sporind astfel densitatea opresivă a încăperii. Pe o masă mare, sub un bec obișnuit, acoperit cu hârtie roșie, se îngrămădeau de-a valma flacoane, sticluțe fără etichetă și două tăvițe din cosito ciobit. Cea de-a treia, folosită de obicei pentru fixator, se afla lângă cadavru. Peste tot zăceau aruncate la întâmplare reviste și ziare vechi, vrafuri de negative pe plăci de sticlă, mobile rupte, dar toate erau șterse de praf de o mână grijulie. În ciuda aerului proaspăt ce năvălise prin fereastră, în odaie mai stăruia încă, pentru cei obișnuiți să-l recunoască, izul călduț ca de migdale amare al iubirilor fără de noroc. Doctorul Juvenal Urbino se gândise nu odată, fără nicio intenție premonitorie, că locul acela nu era cel mai potrivit pentru a muri cu sufletul împăcat. Cu timpul însă a ajuns să-și spună că toată neorânduiala aceea ținea poate de o vrere tainică a proniei cerești. Sosiți mai devreme, un comisar de poliție și un tânăr student, care își făcea practica de medicină legală la policlinica municipală, aerisiseră camera și acoperiseră cadavrul până la venirea doctorului Urbino. Amândoi l-au salutat cu o gravitate care, de data aceasta, trăda mai degrabă compasiune decât venerație, fiind prea bine cunoscută în oraș strânsa prietenie care îl lega de Jeremia de Saint-Amour. Eminentul magistru le-a strâns mâna pe rând, așa cum făcea dintotdeauna cu studenții lui înainte de a-și începe cursul zilnic de medicină generală, apoi apucând marginea pledului între degetul arătător și cel mare, ca pe o floare, a dezvelit palmă cu palmă, cu solemnitatea unui gest ritualic, cadavrul. Așa cum era, dezbrăcat, țeapăn și chircit, cu ochii deschiși și piele albăstruie, arăta cu aproape 50 de ani mai bătrân decât în ajun. Avea pupilele limpezi, barba și părul gălbui, iar pântecele îi era brăzdat de cicatricea unei răni vechi, cusută cândva cu sfoară de împachetat. Era lat în umeri, cu brațe lungi și vânjoase, ca de condamnat la galere, din pricina cârjelor, dar picioarele lui fără vlagă arătau ca ale unui copil de pripas. Doctorul Juvenal Urbino îl privi o clipă cu inima strânsă de durere, așa cum rare ori i se întâmplase în anii fără număr de când ducea o bătălie zadarnică împotriva morții. „Nătărăule”, îi spuse, „ce-a fost mai rău a trecut de mult.” Îl acoperi din nou cu pătura și își redobândi prestanța academică. Cu un an în urmă, când împlinise 80 de ani, fusese sărbătorit timp de 3 zile în cadrul unor festivități omagiale, iar în discursul de mulțumire, împotrivindu-se încă o dată tentației de a se retrage, ținuse să adauge: „O să mă odihnesc destul când o să mor. Atâta doar că, atare eventualitate, nu intră deocamdată în vederile mele.” Deși auzea din ce în ce mai greu cu urechea dreaptă și se sprijinea într-un baston cu măciulie de argint pentru a-și disimula pașii nesiguri, continua să poarte cu aceeași eleganță din tinerețe costumul de in și jiletca pe care i-a târna lanțul de aur al ceasului. Barba sidefie, care îl făcea să semene cu Pasteur, și părul de aceeași culoare, pieptănat lins, cu cărare dreaptă pe mijloc, erau expresia fidelă a caracterului său. Pierderea treptată și mereu mai îngrijorătoare a memoriei o compensa pe cât îi stătea în putere cu însemnări făcute la repezeală pe bucățele de hârtie, care până la urmă se amestecau prin buzunare, așa cum se întâmpla cu instrumentele, flacoanele de medicamente și atâtea alte obiecte aruncate de avalma în trusa burdușită. Nu era numai cel mai bătrân și cel mai renumit medic din oraș, ci și bărbatul cel mai spilcuit. Cu toate acestea, din pricina erudiției etalate cu prea multă ostentație, ca și a modului deloc ingenu în care se folosea de propriul său nume, trezea mai puțină simpatie decât ar fi meritat. Indicațiile date comisarului și medicinistului au fost precise și scurte. Nu era nevoie de autopsie. Mirosul stăruitor din casă era suficient pentru a stabili că moartea se datorase emanațiilor provocate de cianura de aur activată în tăviță cu un acid oarecare, dintre cele folosite de fotografi. Or, Jeremia de Saint-Amour se pricepea prea bine la toate acestea ca să poată fi vorba de un accident. Aparat reticențele comisarului cu un răspuns tăios, caracteristic felului său de-a fi. Nu uitați că eu semnez certificatul de deces. Tânărul medic era decepționat. Niciodată nu avusese șansa să studieze pe un cadavru efectele cianurii de aur. Doctorul Juvenal Urbino se tot întreba neduperit cum de nu-l văzuse până atunci la școala de medicină, dar îmbujorarea din obrajii tânărului și accentul lui andin i-au risipit numai decât nedumerirea. Probabil că sosise de curând în oraș. Îi spuse, în privința asta, nicio teamă, o să dați cât de curând peste vreun îndrăgostit nebun care să vă ofere o asemenea ocazie. Și abia rostind aceste cuvinte, își dădu seama că printre nenumăratele sinucideri cu cianură de aur de care își aducea aminte, aceasta era cea din tâi care nu se datora unei nefericiri în dragoste. În vocea lui se petrecu atunci o schimbare. Când o să-l găsiți, să fiți foarte atent, îi spuse el medicinistului. De obicei au nisip în inimă. Apoi se întoarce spre comisar vorbindu-i ca unui subaltern. Îi ceru să grăbească toate formalitățile, pentru ca înmormântarea să aibă loc chiar în după amiaza aceea și cu cea mai mare discreție. Spuse, o să vorbesc și eu mai târziu cu primarul. Știa că Jeremia de Saint-Amour, care era de o austeritate primitivă, câștiga cu arta lui mult mai mult decât avea nevoie pentru a-și duce traiul zilnic, așa încât, într-unul din sertare, se aflau probabil suficienți bani pentru cheltuielile de înmormântare. Dar dacă nu-i găsiți, n-are nicio importanță, a continuat el. O să am eu grijă de toate. A mai hotărât ca ziariștilor să li se spună că fotograful murise de moarte bună, deși era încredințat că știrea nu prezenta prea mare interes pentru ei, și adăugă, dacă e nevoie, o să vorbesc chiar eu cu guvernatorul. Comisarul, un funcționar conștiincios și servil, știa că rigoarea civică a maestrului îi exaspera chiar și pe prietenii lui cei mai apropiați și tocmai de aceea era nedumerit de ușurința cu care, de data aceasta, trecea peste toate formalitățile legale pentru a grăbi înmormântarea. Singurul lucru cu care nu putea fi de acord era să intervină pe lângă arhiepiscop pentru ca Jeremia de Saint-Amour să fie îngropat în pământ sfințit. Parcă jenat de propria-i impertinență, comisarul încercă să se scuze. După câte am înțeles eu, omul ăsta era un adevărat sfânt. Mai mult decât atât, spuse doctorul Urbino, un sfânt ateu, dar ciudățeniile astea numai Dumnezeu singur le poate judeca. Departe, în celălalt capăt al orașului colonial, răsunară clopotele catedralei care băteau de liturghie. Doctorul Urbino își puse ochelarii cu lentile înguste și rame de aur și-și consultă micul ceas prins cu un lanț de jiletcă, un ceas pătrat și fin, al cărui capac se deschidea cu un resort. Încă puțin și pierdea slujba de rusalii. În încăpere se afla un aparat mare de fotografiat, pe rotile, așa cum mai pot fi văzute adesea prin parcurile publice, și o draperie cu un peisaj reprezentând un asfințit pe mare, pictat cu vopsele artizanale, iar pe pereți se înșiruiau fotografiile unor copii surprinși în clipele lor cele mai fericite. Prima comuniune, costumul de iepuraș pentru carnaval, aniversarea plină de veselie a zilei de naștere. Doctorul Urbino văzuse cum se adunau an de an tot mai multe, în după amiezele când medita la următoarea mutare în fața tablei de șah și se gândise deseori înfiorat de o presimțire dureroasă că în această galerie de portrete ocazionale se aflau gemenii din care va răsări orașul viitorului, oraș în care nu va mai rămâne nici măcar cenușa faimei lui. Pe birou, lângă un borcan plin cu pipe de marinar, se afla tabla de șah cu o partidă neterminată. Deși grăbit și fără chef, doctorul Urbino nu rezistă tentației de a o studia. Avea toate motivele să creadă că era vorba chiar de partida din ajun, pentru că Heremia de Saint-Amour juca șah în fiecare după-amiază cu cel puțin 3 adversari diferiți, dar întotdeauna ajungea până la capăt, după care punea cutia cu tabla de șah și piesele într-un sertar al biroului. Mai știa de asemenea că juca totdeauna cu piesele albe, ori era limpede că de data aceasta urma să fie învins fără scăpare în doar 4 mutări. Dacă la mijloc ar fi fost o crimă, asta ar fi putut reprezenta o pistă sigură, își spuse. Cunosc un singur om în stare să imagineze o ambuscadă de o asemenea perfecțiune. Simțea că n-ar mai fi avut liniște dacă n-ar fi cercetat mai târziu de ce acel soldat neînfricat, obișnuit să se bată până la ultima picătură de sânge, lăsase neterminat cel de pe urmă război al vieții sale. La ora 6 dimineața, pe când își făcea ultimul rond, pasnicul de noapte văzuse biletul prins pe ușa dinspre stradă. Intrați fără să mai bateți și anunțați poliția. La scurtă vreme a sosit comisarul însoțit de medicinist și împreună au răscolit toată casa în căutarea vreunei dovezi împotriva mirosului inconfundabil de migdale amare. Până la urmă, în răstimpul cât a durat analiza partidei de șah, comisarul a descoperit, printre hârtiile de pe birou, un plic adresat doctorului Juvenal Urbino și pecetluit cu atâtea sigilii de ceară roșie, încât scrisoarea n-a putut fi scoasă decât rupându-l în bucăți. Doctorul a dat la o parte perdeaua neagră de la fereastră ca să pătrundă mai multă lumină. Și-a aruncat ochii grăbit peste cele 11 foi scrise pe ambele fețe cu o caligrafie îngrijită și chiar de la primul paragraf a înțeles că pierduse împărtășania de Rusali. A citit-o pe nărăsuflate, revenind de câteva ori asupra unor pagini pentru a regăsi firul pierdut, iar când a terminat, arăta de parcă s-ar fi întors de la capătul lumii și din alte vremuri. Amărăciunea îi se putea citi pe față, în ciuda efortului de a-și o ascunde. Avea buzele albăstrui ca și cadavrul, iar când a împăturit din nou scrisoarea și a băgat-o în buzunarul jiletcii, nu și-a putut stăpâni tremurul degetelor. Atunci, amintindu-și de comisar și de tânărul medic, le-a zâmbit dintre negurile durerii. "Nimic deosebit," le-a spus. "Sunt ultimele lui dorințe." Era doar o jumătate de adevăr, dar ei l-au luat drept întreg, pentru că doctorul le-a cerut să ridice o dală prost prinsă în pardoseală și sub ea au dat peste un carnețel ferfenițit în care era notat cifrul de la casa de fier. N-au găsit chiar atât de mulți bani cum se așteptau, dar erau suficienți pentru înmormântare și pentru a acoperi alte cheltuieli mai mărunte. Doctorul Urbino știa că n-o să mai poată ajunge la catedrală înainte de Evanghelie. "E a treia oară de când mă știu că pierd slujba de duminică," spuse, "dar Dumnezeu e milostiv și iartă." Așa că a preferat să mai întârzie câteva minute pentru a pune la punct toate detaliile, deși ardea de nerăbdare să împărtășească și soției sale confidențele cuprinse în scrisoare. A promis să-i anunțe chiar el pe numeroșii refugiați din regiunea Caraibilor, care locuiau în oraș, gândindu-se că poate voiau să aducă un ultim omagiu celui ce se dovedise mai vretnic de stimă, mai activ și mai radical decât toți, chiar și atunci când devenise limpede că se lăsase cuprins de deznădejde. Avea de gând să-i anunțe și pe partenerii lui de șah, printre care se numărau oameni de toate categoriile, de la profesioniști de renume până la meseriași anonimi, dar și pe alți prieteni mai puțin statornici care ar fi dorit să ia parte la înmormântare. Înainte de a afla ce cuprindea scrisoarea postumă, intenționase să fie primul dintre ei, dar după ce a citit-o, n-a mai fost sigur de nimic. În orice caz, avea să trimită o coroană de gardenii, gândindu-se că, cine știe, poate că în ultima clipă, Heremia de Saint-Amour fusese cuprins de remușcări. Înmormântarea urma să aibă loc la 5, ora cea mai potrivită în lunile caniculare. Dacă era nevoie de el, putea fi găsit după prânz în împrejurimile orașului, la conacul doctorului Lacides Olivelia, iubitul său discipol, care dădea un banchet pentru a sărbători împlinirea a 25 de ani de când terminase facultatea, un fel de nuntă de argint profesională. De când fuseseră dați uitării anii tumultuoși ai primelor sale campanii, care îi aduseseră o prețuire și un prestigiu fără seamăn în întreg ținutul, doctorul Juvenal Urbino avea un program zilnic mai puțin încărcat. Se scula odată cu primul cântat al cocoșilor și imediat începea să-și ia medicamentele tainice, bromură de potasiu pentru a prinde curaj, salicilat pentru durerile din oase pe timp de ploaie, picături de corn de secară împotriva amețelilor, beladonă pentru somn. Lua din oră în oră câte ceva, dar totdeauna pe ascuns, pentru că în lunga sa carieră de medic și profesor refuzase să prescrie paliative pentru bătrânețe. Îi era mai ușor să suporte durerile altora decât pe ale sale. În buzunar avea totdeauna o punguliță cu camfor, din care, când nu-l vedea nimeni, inhala adânc, pentru a-și alunga din suflet teama de atâtea medicamente amestecate. Rămânea o oră în birou, unde își pregătea cursul pe care l-a ținut la școala de medicină cu regularitate de luni până sâmbăta, la ora 8 fix, chiar și în ajunul morții. Era totodată și un cititor statornic al noutăților literare trimise prin poștă de librarul său din Paris sau comandate la Barcelona de cel din oraș, deși literatura în limba spaniolă îl interesa mai puțin decât cea franceză. Niciodată însă nu le citea dimineața, ci după ce își făcea siesta, timp de o oră și seara înainte de culcare. După ce termina de pregătit cursul, făcea în baie 15 minute de gimnastică respiratorie, totdeauna cu fața spre locul unde cântau cocoșii, fiindcă de acolo venea aerul proaspăt. Apoi se îmbăia, își potrivea barba, își pomăda mustața în atmosfera saturată de mirosul de colonie farina Gegenüber, veritabilă, și își punea costumul alb de in cu jiletcă, pălăria moale și ghetele de marochin. La 81 de ani își păstra aerul nonșalant și jovial din vremea când se întorsese de la Paris, nu mult după marea epidemie de holeră asiatică, iar părul, pieptănat cu cărare pe mijloc, ca în tinerețe, nu i se schimbase prea mult, căpătând doar o nuanță metalică. Își lua micul dejun în familie, dar cu un regim special, o infuzie din flori de pelin pentru stomac și o căpățână de usturoi pe care îl curăța tacticos, mestecându-l apoi conștiincios împreună cu o coajă de pâine pentru a preveni crizele de inimă. Rare ori se întâmpla să nu aibă după cursuri o întâlnire legată de inițiativele sale civice, de acțiunile promovate de el în sprijinul cauzei catolicismului sau de invențiile sale artistice și sociale. La prânz mânca aproape totdeauna acasă, după care se odihnea 10 minute pe terasa dinspre curtea interioară, deslușind ca prin vis cântecele servitoarelor adunate la umbra arborelui Mango, strigătele vânzătorilor ambulanți de pe stradă, vuietul de uleiuri și motoare din golf, ale căror efluvii fâlfâiau prin casă în zilele toride ca un înger osândit să putrezească de viu. Citea apoi timp de o oră cărțile cele mai recente, îndeosebi romane și studii istorice, și îi dădea lecții de franceză și de canto papagalului, care de câțiva ani buni reprezenta o adevărată atracție locală. La ora 4 pleca să-și vadă bolnavii, numai înainte de a bea o cană mare de limonadă cu gheață. În ciuda vârstei, refuza să-și consulte pacienții la cabinet și continua să-i viziteze la domiciliu, așa cum făcuse încă de pe vremea când viața orașului era atât de domestică încât putea ajunge în orice parte pe jos. După ce s-a întors prima dată din Europa, obișnuia să se deplaseze cu landoul familiei, la care erau înhămați doi roibi aurii, dar când acesta s-a stricat, l-a înlocuit cu un cupeu tras de un singur cal, folosindu-l în continuare cu un soi de dispreț pentru tot ce însemna modă, chiar și atunci când trăsurile începuseră să dispară de pe fața pământului, iar cele câteva care mai existau în oraș erau scoase doar pentru a-i plimba pe turiști sau pentru a duce coroanele la înmormântări. Deși refuza să se pensioneze, își dădea prea bine seama că nu mai era chemat decât la căpătâiul unor bolnavi fără speranță, dar el considera că și aceasta constituia tot o formă de specializare. Era în stare să-și dea seama de ce anume suferea un bolnav numai privindu-l, iar cu trecerea timpului avea tot mai puțină încredere în medicamentele brevetate și urmărea cu îngrijorare extinderea pe care o căpătase chirurgia. Obișnuia să spună, bisturiul este dovada cea mai evidentă a eșecului suferit de medicină. Era convins că, într-un sens foarte strict, orice medicament e o otravă și că 75% din alimente nu fac altceva decât să grăbească sfârșitul. În orice caz, spunea el la cursuri, medicină multă, puțină câtă se știe, știu doar câțiva medici. De la entuziasmul din tinerețe, alunecase treptat spre o atitudine pe care el însuși o definea drept un umanism fatalist. Fiecare e stăpân pe propria-i moarte, iar singurul lucru pe care îl putem face, odată sosit ceasul, este să-i ajutăm pe oameni să moară fără teamă și dureri. În pofida acestor idei extravagante, care făceau de acum parte din folclorul medical local, foștii lui studenți, unii dintre ei profesioniști de renume, îl consultau în continuare, recunoscându-i acea calitate care pe atunci se numea ochi clinic. Era oricum un medic scump și greu accesibil, a cărui clientelă provenea mai ales din rândul vechilor familii ce locuiau în cartierul viceregilor. Avea un program zilnic atât de riguros încât soția lui știa unde anume să-i trimită un mesaj dacă intervenea ceva urgent în timp ce el își făcea după amiaza vizitele obișnuite. În tinerețe, înainte de a se întoarce acasă, se abătea pe la cafeneaua parohiei, unde, cu timpul, reușise să-și perfecționeze tehnica de șah, jucând cu amicii socrului său și cu câțiva refugiați din regiunea Caraibilor. Însă, odată cu primii ani ai noului veac, a renunțat să mai treacă pragul cafenelei, încercând să organizeze turnee naționale sub patronajul clubului social. Cam tot atunci a sosit în oraș, cu genunchii lui vlăguiți, dar fără meseria de fotograf de copii, Jeremia de Saint-Amour, care după nici 3 luni a ajuns bine cunoscut printre toți cei ce știau să mute un nebun pe o tablă de șah, pentru că nimeni nu reușise să-l învingă nici măcar o singură dată. În ce-l privește pe doctorul Juvenal Urbino, a fost o întâlnire miraculoasă, exact în momentul în care șahul devenise pentru el o adevărată pasiune, iar în oraș nu mai avea prea mulți adversari ca să-și o satisfacă. Numai mulțumită lui, Jeremia de Saint-Amour și-a putut face un rost printre noi. Doctorul Urbino a devenit protectorul neprecupețit, chezașul lui în orice împrejurare, fără a-și mai bate capul să afle cine era, ce făcea sau din ce războaie lipsită de glorie scăpase în halul acela de neputință fizică și de descumpănire. În cele din urmă, l-a ajutat să-și instaleze atelierul fotografic, împrumutându-i bani pe care Jeremia de Saint-Amour i-a înapoiat cu scrupulozitate până la ultima centimă, din clipa în care a pozat primul copil speriat de fulgerul de magneziu. Totul a pornit de la șah. La început, jucau după cină, la ora 7 seara, cu îndreptățite avantaje pentru doctor, datorită evidentei superiorități a adversarului, dar treptat au renunțat la ele până ce au ajuns amândoi egali. Mai târziu, când Don Galileo da Conte a deschis prima grădină de cinema, Heremia de Saint-Amour s-a numărat printre spectatorii cei mai statornici, iar pentru partidele de șah s-au mulțumit cu serile în care nu rulau filme în premieră. Prietenia lor ajunsese în acea perioadă atât de strânsă, încât doctorul îl însoțea la cinema, niciodată însă cu soția, pe de-o parte pentru că ea nu avea răbdare să urmărească firul întâmplărilor încâlcite, iar pe de alta fiindcă simțea instinctiv că Heremia de Saint-Amour nu reprezenta o companie plăcută pentru nimeni. Duminica era însă o zi cu totul diferită de celelalte. Asista la slujba de la catedrală, după care se întorcea acasă, unde se odihnea și citea pe terasa din curtea interioară. Rare ori, și numai în cazuri foarte grave, se ducea să consulte un bolnav într-o zi de sărbătoare, iar de câțiva ani buni nu mai accepta nicio invitație decât dacă era vorba de o obligație socială. În duminica aceea de Rusalii, printr-o excepțională coincidență, se petrecuseră două evenimente rare: moartea unui prieten drag și nunta de argint a unui discipol eminent. Și totuși, în loc să se întoarcă de-a dreptul acasă, așa cum avea intenția să o facă după ce confirmase decesul lui Heremia de Saint-Amour, s-a lăsat târât de curiozitate. Îndată ce s-a urcat în trăsură, a recitit în grabă scrisoarea postumă și a cerut vizitiului să-l ducă la o adresă greu de găsit din cartierul sclavilor. Era o hotărâre atât de neobișnuită pentru tabieturile lui, încât vizitiul a ținut să se asigure că nu era vorba de o greșeală. Nu era, adresa nu putea fi mai clară decât atât, iar cel care o scrisese avea toate motivele să o știe foarte bine. Doctorul Urbino a revenit atunci la prima pagină și s-a cufundat în acel șuvoi de dezvăluiri nedorite, în stare să-i schimbe chiar și la vârsta lui viața, dacă ar fi fost cu adevărat încredințat că nu era vorba de elucubrațiile unui om care își pierduse orice speranță. Vremea începuse să se strice încă din zori, cerul se înnorase și se lăsase răcoarea, dar nu erau semne că o să plouă înainte de prânz. Încercând să găsească un drum mai scurt, vizitiul a cotit pe străduțele pietruite și întortocheate ale orașului colonial, iar de câteva ori a trebuit să oprească, de teamă să nu-i se sperie calul în învălmășeala aceea de școlari și congregații religioase care se întorceau de la slujba de Rusalii. Străzile erau pline de flori și ghirlande de hârtie. Peste tot răsunau cântece, iar din balcoane, tinere cu umbreluțe de soare colorate și volane de muslină priveau mulțimea în sărbătoare. În piața catedralei, unde statuia Eliberatorului abia se mai zărea printre palmierii africani și noile felinare electrice, circulația era blocată de automobilele celor care ieșeau de la slujbă, iar în venerabila și zgomotoasa cafenea a parohiei nu mai era niciun loc liber. Notă. Eliberatorul este vorba despre Simon Bolivar, 1783-1830, general și om politic sud-american. În 1810 participă la insurecția antispaniolă. După victoria de la Taguanes, 1813, unde i-a condus pe insurgenți în calitate de general, devine Eliberatorul, cel care întruchipa în acel moment aspirațiile unui întreg continent. Am încheiat nota. La ora aceea, pe stradă nu se mai zărea altă trăsură decât cea a doctorului Urbino, ușor de recunoscut dintre puținele existente în oraș, după capota lăcuită, strălucind de curățenie, cu ferecături din bronz, mai rezistente la aerul sărat, și după roțile și spițele vopsite în roșu, cu chenare aurite pe margini, așa cum aveau la Viena cupeurile din fața operei în seriile spectacolelor de gală. Mai mult decât atât, în timp ce familiile mai simandicoase se mulțumeau ca vizitiii lor să aibă cămașa curată, el îl obliga pe al lui să poarte livreaua de catifea ponosită și jobenul ca de dresor de circ, socotite nu numai anacronice, dar și neomenoase în căldura toridă din regiunea Caraibilor. În pofida afecțiunii aproape maniace pentru orașul unde se născuse și pe care îl cunoștea mai bine ca oricine, doctorul Juvenal Urbino nu avusese prea des prilejul să se aventureze fără reticențe în forfota vechiului cartier al sclavilor. Vizitiul s-a tot învârtit pe străzi, întrebând în dreapta și în stânga până să găsească adresa. Și astfel, doctorul Urbino a putut cunoaște îndeaproape tristețea mlaștinilor, fatidica tăcere care le împresura, bășinile ca de înnecat pe care în atâtea nopți de nesomn le simțise urcând până în dormitorul lui, îngemănate cu mireasma iasomiei din grădină, trecând ca o boare de ieri, care n-avea nimic de-a face cu viața lui. Dar miasmele, în atâtea rânduri idealizate de nostalgie, au devenit dintr-o dată o realitate insuportabilă când trăsura a început să se hurduce prin glodul ulițelor unde vulturii pleșuvi, galinasos, își disputau resturile de la abator aruncate pe țărm de talazurile înfuriate. Spre deosebire de clădirile din cartierul Viceregilor, durate din piatră trainică, aici casele erau înșghebate din bârne decolorate de vreme, cu acoperișuri din tinichea, mare parte din ele fiind înălțate pe piloni pentru a le feri de puhoaie când șanțurile de scurgere moștenite de la spanioli își ieșeau din matcă. Totul avea un aer jalnic și părăginit, dar din cârciumile sordide răzbăteau până în stradă cântecele și chiotele chefliilor care sărbătoreau în legea lor rusaliile săracilor. Când au găsit într-un târziu adresa, pe urmele trăsurii se aținea un cârt de copii goi pușcă și gălăgioși care își băteau joc de costumația vizitiului, obligat la tot pasul să-i alunge cu biciușca. Doctorul Urbino, pregătit pentru o vizită confidențială, a înțeles prea târziu că nu exista pe lume candoare mai periculoasă decât aceea a vârstei lui. Pe din afară, casa fără număr, cu perdea de dantelă la fereastră și o ușă mare, luată de la vreo biserică veche, nu se deosebea prin nimic de celelalte mai puțin răsărite. Vizitiul a bătut și numai după ce s-a asigurat că aceea era adresa căutată, l-a ajutat pe doctor să coboare din trăsură. Ușa se deschisese fără zgomot, iar în penumbra dinăuntru se ivise silueta unei femei între două vârste, îmbrăcată toată în negru și cu un trandafir la ureche. În ciuda anilor, numai puțin de 40, se ținea încă bine. Era o mulatră semeață, cu ochii aurii și aprigi, cu părul tuns scurt după forma craniului, ca o cască de bumbac sârmos. Doctorul Urbino n-a recunoscut-o, deși o zărise vag de câteva ori în timpul partidelor de șah din atelierul fotografului, iar odată îi prescrisese niște pliculețe de chinină pentru febra recurentă de care suferea. I-a întins mâna, iar ea i-a cuprins-o între ale sale nu atât în chip de salut, cât ca să-l ajute să intre. Salonul, care păstra aroma de răcoare și murmurul nevăzut al unui crâng, era tixit cu mobile și obiecte de valoare, așezate fără ostentație la locul lor firesc. Doctorul Urbino își aminti fără amărăciune de prăvălioara unui negustor de antichități din Paris, la numărul 26, de pe strada Montmartre, într-o luni de toamnă din secolul precedent. Femeia luă loc în fața lui și vorbi într-o spaniolă greoaie. Vă rog să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă, domnule doctor. Nu vă așteptam așa de curând. Doctorul Urbino se simți parcă deconspirat. O cercetă atent, își opri privirea asupra veșmintelor îndoliate, descoperi demnitatea cu care își purta durerea și abia atunci înțelese că vizita lui nu avea niciun rost, pentru că ea cunoștea mai bine decât el toate destăinuirile și justificările cuprinse în scrisoarea postumă a lui Jeremia de Saint-Amour. Nu se înșela. Ea îi ținuse tovărășie până în preajma morții, așa cum îl însoțise timp de aproape 20 de ani, cu o devoțiune și o tandrețe umilă care semănau îndeajuns cu dragostea, deși nimeni din această capitală adormită de provincie, unde până și secretele de stat erau de domeniul public, nu bănuise nimic. se cunoscuseră într-un spital pentru drumeți din Port-au-Prince, orașul ei de baștină, unde el își începuse viața de pribeg și l-a urmat până aici un an mai târziu pentru o vizită scurtă, deși amândoi știau, fără a se fi înțeles mai dinainte, că venea ca să rămână pentru totdeauna. Ea era cea care făcea curățenie și ordine în atelier o dată pe săptămână, dar nici chiar vecinii cei mai bănuitori n-au confundat aparențele cu adevărul, presupunând, ca toți ceilalți, că invaliditatea lui Jeremia de Saint-Amour nu se rezuma doar la mers. Chiar și doctorul Urbino credea același lucru, din motive de ordin medical bine întemeiate, și niciodată nu și-ar fi închipuit că în viața lui exista o femeie dacă el însuși nu i-ar fi mărturisit-o în scrisoare. Oricum, îi venea foarte greu să înțeleagă motivele pentru care două persoane mature, libere și fără trecut, străine de prejudecățile unei societăți preocupate numai de ea însăși, preferaseră riscurile iubirilor interzise. Ea se grăbi să-i explice. Asta era plăcerea lui. În plus, clandestinitatea, chiar dacă împărtășită cu un bărbat ce nu-i aparținuse niciodată pe deplin, dar în care amândoi cunoscuseră nu odată explozia instantanee a fericirii, nu i se păruse o condiție inacceptabilă. Dimpotrivă, viața îi demonstrase că era poate exemplară. În seara precedentă fuseseră la cinema, fiecare pe contul său și pe locuri depărtate, așa cum făceau de cel puțin două ori pe lună, de când imigrantul italian Galileo da Conte amenajase un cinematograf în aer liber printre ruinele unei mănăstiri din secolul al XVII-lea. Au văzut un film ecranizat după un roman la modă cu un an în urmă, pe care doctorul Urbino îl citise cu inima îndurerată de cruzimea războiului. Nimic nou pe frontul de vest. Notă, filmul a fost realizat la Hollywood după romanul omonim al scriitorului german Erich Maria Remarque. Am încheiat nota. S-au întâlnit apoi în atelier, iar ei i s-a părut că nu era în apele lui, dar și-a spus că starea aceea se datora scenelor brutale cu răniți agonizând prin noroi. A încercat să-i alunge gândurile negre, propunându-i să joace șah, iar el, ca să-i facă plăcere, a acceptat, dar juca neatent, cu piesele albe, bineînțeles, până când, descoperind înaintea ei că urma să fie învins în doar 4 mutări, a capitulat fără glorie. Abia atunci a înțeles doctorul că ea fusese adversarul din partida finală și nu generalul Jeronimo Argote, cum își închipuise el. Murmură preocupat. Era o partidă magistrală. Ea ținu să precizeze că nu-i revenea niciun merit, pentru că Jeremia de Saint-Amour, rătăcit deja în negurile morții, muta piesele fără iubire. Când au întrerupt partida, cam pe la 11 și un sfert, fiindcă pe străzi ecourile petrecerii se stinseseră de mult, el a rugat-o să-l lase singur. Voia să-i scrie doctorului Juvenal Urbino, pe care îl considera bărbatul cel mai vretnic de stimă din câți cunoscuse și chiar mai mult decât atât, un prieten de suflet, cum îi plăcea să spună, deși singura afinitate dintre ei era pasiunea pentru jocul de șah, înțeles ca un dialog al rațiunii și nu ca o știință. Atunci a fost sigură că Jeremia de Saint-Amour ajunsese la capătul agoniei și că nu-i mai rămânea de trăit decât răstimpul necesar pentru a scrie scrisoarea. Doctorului nu-i venea să creadă. Așadar, dumneata știai? Nu numai că știa, a încuvințat ea, dar îl ajutase să-și suporte agonia cu aceeași dragoste cu care îl ajutase să descopere fericirea. Fiindcă asta însemnaseră pentru el ultimele 11 luni, o cumplită agonie. Era de datoria dumitale să-l oprești, să povestești și altora ce avea de gând, spuse doctorul. Nu îi puteam face una ca asta tocmai eu, răspunse ea indignată. Îl iubeam prea mult. Doctorul Urbino era convins că auzise tot ce se putea auzi pe lumea asta, dar niciodată până atunci nu-i fusese dat să audă ceva asemănător și încă rostit cu atâta simplitate. A privit-o îndelung pentru a-și o întipări bine în minte, așa cum stătea în fața lui, neclintită în rochia ei neagră, cu ochii aceia de șopârlă și trandafirul la ureche, părea o divinitate fluvială. Cu mult timp în urmă, pe un țărm stinghiar din Haiti, unde amândoi zăceau goi pe nisip după ce făcuseră dragoste, Jeremia de Saint-Amour oftase pe neașteptate. Niciodată n-am să fiu bătrân. Ea i-a tălmăcit spusele ca pe o dorință eroică de a lupta fără preget împotriva urmelor necruțătoare lăsate de trecerea vremii, dar el a fost mai explicit, era ferm hotărât să-și ia viața la 60 de ani. Îi împlinise chiar în acel an, la 23 ianuarie, și în aceeași zi stabilise ca ultim termen ajunul Rusaliilor, sărbătoarea cea mai importantă a orașului, consacrat cultului Sfântului Duh. Nu exista niciun detaliu din seara precedentă pe care ea să nu-l fi cunoscut și nu odată vorbiseră despre asta, înfruntând torentul năvalnic al zilelor pe care nici el, nici ea nu-l mai puteau stăvili. Jeremia de Saint-Amour iubea viața cu o patimă lipsită de sens, îndrăgea marea și dragostea, își iubea câinele și o iubea pe ea, iar pe măsură ce ziua stabilită se apropia, se lăsa tot mai mult copleșit de disperare, ca și cum moartea lui n-ar fi fost o hotărâre proprie, ci un destin necruțător. Aseară, când l-am lăsat singur, era dus de pe lumea asta, a mai spus ea. Intenționase să ia câinele acasă, dar el l-a privit cum moțăia tolănit lângă cârje și, mângâindu-l cu vârful degetelor, a spus: "Îmi pare rău, dar Mr. Woodrow Wilson merge cu mine." I-a cerut să-l lege de piciorul patului în timp ce el scria, iar ea i-a respectat întocmai rugămintea, dar a făcut un nod fals, pentru ca animalul să se poată desprinde mai ușor. Acela fusese singurul ei act de infidelitate. Născut din dorința de a și-l putea aminti pe mai departe pe stăpân, privind în ochii hibernali ai câinelui. Dar doctorul Urbino a întrerupt-o pentru a-i povesti adevărul. Câinele nu fugise. "Înseamnă că n-a vrut," a spus ea. Și s-a bucurat pentru că prefera să le voce în continuare pe iubitul mort, întocmai cum îi ceruse chiar el în ajun, când, lăsând deoparte scrisoarea începută, a privit-o pentru ultima dată și a spus: "Amintește-ți de mine cu un trandafir."